жоошо кеттиң. Бир күн атаң ыш кетти. Солгуннан жоошо кеттиң. Авал суудуң. Кан болдуң. Каннан соң лаша кеттиң. Хөкүм эйледи ол Кудай. 9 саат, 9 ай, 12 эннам жай ве жай. Суңа улашо кеттиң. Куш берди, дахан берди, дахана заван берди, акыл берди, жан берди, көз берди, каша кеттиң. Яшадың, ула улаштың, юрып жолу улаштың, сөзлеп тиле улаштың, наныйдың, аша кеттиң. Едиңде мектеп көрдің, окуйдың, жолу кийирдің, кыз беле бады курдуң, тэ 14 яша кеттиң. Хак бердигин ийиштиң, хер жолу бир баш коштуң, махбуб беле сөйүштүң, беле чолошо кеттиң. 20 яша келдиң, жигит болуп сен келдиң, ат мүндүң, кылыч алдың, жеңе сөйөшө кеттиң. 30'ыңды yerinden, duman gitmez serinden, yigitliğin zorundan gezdin, tomoşa yettin. Sürdün, dünyanı sürdün, ahırı vefasın gördün, 40'ına kadar vurdun, kamilsin, huşa yettin. Bağır almadın bağından, hazan urdu tağından, uton, sakkal ağından, 51 yaşa yettin. 60'a yaş yetirdin, başın gama batırdın, hoş güllerin ötürdün, yağdın yok, kışa yettin. 70'te hak deyip kallın, kuvatın yok, yıkıllın, kozollun, işten kallın, söylü, ne pişe yettin. 80'e yetişti sal, niçik geçer beyle hal, öttü kızgıllı mahal, oroksuz. Хоша еттің. 90'на яңылар сөз, қара болып көрінер боз, қаушар сүйек, алар көз, 100,000 ендіша еттің. Мақтым ғылы отырдың, өмірін қапыл өтірдің, хақы чүйін не іш бітірдің, егер 100 яша еттің.